राम, यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हरेक प्राणी की चाल है और मनुष्य में विशेष हम बड़े आदि बन जाए, ऊंचे आदि बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। उस श्रेष्ठता का अर्थ है कि धन ज्यादा हो जाए, मान ज्यादा हो जाए, पद अधिक मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए तो हम बड़े हो जाएंगे। बड़े पद मिलने से आप बड़े नहीं होंगे, धन मिलने से आप बड़े नहीं होंगे। बहुत संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मिल जाएगी उससे आप बड़े नहीं होंगे। आप जरा थोड़ा ध्यान देकर देखें इस बात को। जो पैसे से बड़े होते हैं उनकी फजीती हो रही है, ख्याल नहीं करते आप। पैसों के कारण आप बड़े होते हैं तो पैसे बड़े हुए, आप बड़े नहीं हुए। पैसों से आप बड़े हुए तो पैसे बड़े हुए उसे आप में बड़ेपन मिला है। आपके पास जड़ता अधिक होने से आप बड़े हो गए, बड़े कहलाते हैं। आपकी फजीती हो रही है, पैसे के बिना आप छोटे हो जाते हैं। ये बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो पैसों से बड़ी पार्टी हो आपकी इज्जत बड़ी, इज्जत नष्ट हुई, ये जरा सोचो। आपकी तो फजीती ही हो रही है। सांसारिक बड़ी चीज होने से जो बड़ा होता है आदमी, पद मिलने से बड़ा होता है, अधिकार मिलने से बड़ा होता है, आदर होने से अधिक होता है, महिमा आदर होने से अपने को अधिक मानता है, तो खुद तो छोटा ही हुआ। इन चीजों से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे के छोटे ही हुए, बड़े कैसे हुए। भगवान के भक्त होने से आप बड़े होते हैं। इसकी बड़े की पहचान क्या है कि भगत भगवान कहते हैं, भगवान भगत मेरे मुकुट मणि। तो भगवान के कारण से बड़ा होगा उस वो भगवान मुकुट मणि बनाएंगे, और पैसों के कारण बड़ा होगा वे पैसे उनको गुलाम बनाएंगे। किसी पद के कारण आप बड़े होंगे, मिनिस्टर होंगे, तो पद है वो आपको गुलाम बनाता है। पड़ा बड़ा तो पद है, उतर जाए पर आपको कोई पूछता ही नहीं। और ये पद उतर जाते हैं, धन नष्ट हो जाता है, ज्यादा जायदाद नष्ट हो जाती है, साथ नहीं चलती। आपकी फजीती करके आपको जैसे ऊख को चूस करके फेंक देते हैं, ऐसे आपको ये फेंक देते हैं। और भगवान के बड़े होने में आप बड़े हो जाओगे, वास्तव में भगवान आपको बड़ा मानेंगे। लोग समझते हैं कि हमारे वंश परंपरा में बड़े होते हम बड़े हो जाएंगे। साधु समझते हैं कि हमारे चेला हो जाए हम बड़े हो जाएंगे, हमारा बहुत परिवार बड़े हो जाएंगे, हमारा नाम रहेगा, लोग हमारे वो नाम याद करेंगे, आपको कोई याद नहीं करेगा। आप अपने स्वयं बैठे देखो, दो तीन चार पांच पीढ़ी पहले आप भी नहीं जानते आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम कब रहेगा। जब भगवान का नाम लोगे तो आप बड़े हो जाओगे। नाम नाम पे ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं शीशन मुंडियों को। मीरा ने ना तो बेटा पैदा किया और ना किसी को चेला बढ़ाया, पर आज मीराबाई का नाम कितने आदर से लिया जाता है। बहुत सो के चेले बड़े उनको चेलो खुद को दो तीन पीढ़ी भी याद नहीं है। आप जन्म लिए उनके बाप दादा परदादा तीन चार पीढ़ी के, अगर आपको नाम याद नहीं है तो उसका कौन नाम लेगा। और भगवान का नाम लिया ऐसे ऐसे बड़े महात्मा हो गए संत हो गए जिनका आज नाम लेते हैं, दादू राम दादू राम दादू जप करते हैं, आज भजन किया, भजन के कारण से बड़े हुए। रामदास महाराज रामदास महाराज दयाल जी महाराज कई संत हुए भजन करने वाले, उनका नाम लेते हैं आदर सहित। आपके बेटा पोता पड़पोता आपका नाम जानते ही नहीं तो क्या जानेगा। आप सोचते नहीं हो दूसरे के मोटर देख करके भी हमारी मोटर हो जाए, दूसरे की इमारत से हमारी इमारत हो जाए तो फंसने के लिए नष्ट होने के लिए इच्छा होती है। त्याग बता देगा हम भी त्यागी हो जाए तो आप स्वतंत्रता है। उस बड़े होने में आप है स्वतंत्र और इस बड़े होने में आप है परतंत्र और परतंत्र ही रहेंगे। स्वतंत्रता से आप बड़े हो जाओगे स्वतंत्र ही रहोगे। दुनिया मात्र में कोई आपको नहीं पूछेगा तो भी आपके मौज रहेगी आनंद रहेगा। जो विरक्त संत त्यागी हुए हैं उनके मन में इच्छा है ही नहीं कि लोग हमारे को बड़े माने, ये इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है कि वो बड़े है। छोटा होता है उसको बहम होता है कि मेरे को छोटा न मान ले, वास्तव में बड़े होते हैं उनकी इच्छा होती ही नहीं। छोटा माने हर्ज क्या हुआ, तिरस्कार क्या हर्ज हुआ। आप गाड़ी में चल रहे हैं और आपके साथ द्वेष रखने वाला कहता है कि ये कंगला है। आपके पास 10,000 रुपये 20,000 रुपये आपके पास है और लोग देखना ये बिना टिकट चलेगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कंगला है। कंगला निगर रखना टीटी को कहो ये टिकट नहीं लिया ऐसा है। अब वो टिकट देगा टिकट मिल जाएगा तो लोगों में आपको दरिद्री बताने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका धन भी सुरक्षित रहेगा। लोगों में प्रसिद्ध दरिद्री बिल्कुल टिकट ही नहीं होगा इसके पास तो आपके 10,000 रुपये पास में रह जाएंगे। और धनी है ये समझो तो जेब कतरने वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके। तो लोगों की धर्म तो आफत होगी आफत, और भजन सम्मान करने वालों में कोई पीछे पड़ता ही नहीं, कोई देखते जी अरे बाबा जी क्या पड़ा है, क्या पड़ा कुछ नहीं, ये तो बाबा जी जाते कुछ नहीं। तो वे कुछ नहीं होने से हमारे कितनी मौत रहेगी, कितना आनंद होगा हमारे। आफत नहीं होगी, आफत मिट जाएगी आफत, या दूसरी आफत चाहते उस आफत में राजी होते हैं, उस परतंत्रता में उस पराधीनता में राजी होते हैं। पद से बड़े होते हैं वे राजी होते हैं, समझते नहीं, ख्याल नहीं है। जब आप सोचो गंभीरता से इन चीजों से वस्तुओं से रुपयों से पद से आप बड़े होते हैं उसमें आपकी फजीती होती है, आपकी फजीती निंदा होती है आपकी। जब उसे आप मानते हो बड़े, बड़ा तो धन हुआ, बड़ा तो पद हुआ, बड़ी तो जमीन जायदाद हुई, आप बड़े कैसे हो गए। ये चली जाए तो आप तो छोटे हो जाओगे, तो आप तो छोटे ही रहे। जायदाद हुई तो छोटे, नहीं जाए तो छोटे, धन ज्यादा हुई तो छोटे, धन नहीं हुआ तो छोटे, आप जो छोटे के छोटे ही रहे। महिमा हुई धन की, आपने बीच में मान लिया अपनी, तो सिवाय मूर्खता क्या है। आप असली धनी जब भगवान करते भगवान का नाम ले, आश्चर्य की बात है। लाखों आपके पास रुपए हो जाए तो आप बड़े हो जाओगे, लाख राम नाम लेने वाला आ जाए तो कोई भी ठीक है लेता ही। असली पूंजी है लाख रुपया था, करोड़ों रुपया हो जाओ साथ में कौड़ी एक नहीं चलेगी। अरे भजन जितना होगा कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगी। लाख राम रोजिना आप ले सकते हो स्वतंत्र हो, और उम्र भर में लाख रुपया अपना करके देखने वाले आदि बहुत कम मिलेंगे। अपने पास लाख रुपया वाले बहुत कम मिलेंगे आदमी, लाख नाम नारे उसे कम मिलेंगे। फिर बड़ी मुश्किल है, प्रतंत्रता है, लाख नाम रोजाना ले सकते हो और लाख नाम में से एक कोड़ी नाम भी पीछे नहीं रहेगा। पूंजी सबकी सब साथ चलेगी, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोचानी ऐसा कर राम नाम धन हो, उस धन में सब स्वतंत्र। रोजाना लाख नाम कौन पता करता है? कलकत्ते में मैंने देखा है, व्यापार करने वाले दुकान बैठने वाले लाख नाम ले लेते थे, मेरे सामने की बात है। तो उसमें आप स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो वो तो लेते नहीं, जो साथ में चलता है उसको तो लेते नहीं, और जिसको लेते वो साथ चलता नहीं, रह जाओगे रीते दे रीते। जैसा होश में आओ महाराज, सत्संग करते हो, विचार करते हो, सुनते हो, तो होश में आना चाहिए। जिस धन के कमाने में आप स्वतंत्र और धन चलेगा साथ, और जिस धन के कमाने में प्रतंत्र और साथ चलेगा नहीं, कोरे मोहित होकर के मुफ्त में बड़े घाटे में रह जाओगे। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि असली धन लो, नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ाओ जो साथ में चलेगा। सत्संग करते हुए सद्भाव भीतर में आएंगे, दुर्भाव दूर हो जाएंगे। सद्भाव से जहाँ जाओ वहाँ आदर होगा, और आपके आदर करने की इच्छा मेरा आदर करे इच्छा मिट जाएगी। 18 क्षोणी सेना के और क्षत्रियों के बीच भगवान रथ चलाते हैं, सूत का काम करते हैं, क्या भगवान की बेइज्जती होगी, भजती होगी? कितनी आश्चर्य की बात है, कौरवों की सेना के मुख्य भीष्म जी महाराज वे शंख बजाते हैं और इधर कृष्ण भगवान शंख बजाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं था, तुम शंख तुम्हारे क्या अधिकार, तुम तो घोड़े चलाओ, घोड़े चलाओ, तुम्हारे शंख बजाने युद्ध की घोषणा करें क्या अधिकार। भीष्म जी तो सेनापति है, वे बजाते इधर भगवान शंख बजाते हैं, अर्जुन वे बजाते हैं सबसे पहले। छोटे नहीं हो गए महाराज, छोटे पद पर बैठे हुए भी बड़े बड़े ही रहेंगे, कई छोटे को इस माने चाहे न माने, और छोटे छोटे ही रहेंगे, चाहे कितना ही अभिमान कर ले, फूंक भर जाए तो क्या हो जाएगा, कुप्पे हो जाओगे, राजी हो जाओगे। मूर्खता से राजी होना मूर्खता से। पास में आपके पूंजी असली हो, भजन ध्यान की, सदगुण सदाचार की श्रेष्ठता, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ हो जाओगे। जो हाथ में आपके बात है वो तो आप लेते नहीं, और जो लेते हैं वो हाथ की बात नहीं, उसे तर्स के लिए रहते हैं, क्या बात है, मूर्खता और क्या है, समझे नहीं, इधर ख्याल नहीं किया आपने। सोचो जरा, ख्याल करो, अंदाता कृपा करो, थोड़े ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, चोरी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ऐसा करते हो, विश्वासघात ऐसा करते हो, सेल टैक्स में चोरी, इनकम टैक्स में चोरी। अरे बड़े आदमी मानना चाहते हो, बड़े हो जाओगे, बड़े क्या हो गए, बड़े हो गए नरकों में जाने के लिए, बड़े हो गए, बड़े सारा पत्थर कोई नदी में जाते हैं कि हम तो शेर भर का पत्थर, हम तो 5 शेर का कहते हैं, वो कहते हम तो मन भर का पत्थर, मन गलेंगे तो डूबोगे जल्दी, ये संसार की पत्थर तो डूबोने वाली है, ये भारीपना बड़ापना क्या होगा, डूबेगा जल्दी। चोरों का सरदार चोरों में चोरों का सरदार होता है, तो कोई साहूकार होता है क्या? ऐसे लोगों में आप बड़े हो गए तो लोग कौन से जो नरकों में जाने वाले उनमें बड़े आप हो गए? क्या भक्तों में बड़े हो गए, क्या सदाचारियों में बड़े हो गए, क्या संतों महात्माओं में बड़े हो गए, क्या तत्व जीवन मुक्तों में बड़े हो गए, क्या भक्तों में बड़े हो गए? ये बड़े हो गए तो वास्तव में आपका बड़ेपन है। भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान अपने को मुकुटमणि माने उनको, तो भगवान को लेकर बड़े होते हैं, उनके भगवान इज्जत करते हैं, और पद को लेकर करते हैं, उनके पद फजीती करता है, धन को लेकर बड़े उस धन की फजीती करता है, जो फजीती करते हैं वो तो आपको अच्छा लगे, अरे मैं मजिश में आप ख्याल नहीं, अंदाजा कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, भजन करने में सदाचार में संयम में सदा आशे हो, जिसमें भोग हुई भोगों में रुचि कर ली, आपने अपना नाश किया, स्त्रियों का नाश किया, महान पतन किया, नरकों का रास्ता किया, माताओं के माँ माँ जी माँ माँ पढ़ने की महिमा है। कोई साधु संत की माता जी माँ जी माँ माँ जोधपुर में देखा एक कचरा मासा एक तरफ जाओ मासा मासा कर सुबह बेशिया जी उतर जाओ ये महिमा है क्या है जिसके लड़का लड़की बंद कर दिया वो बेशिया नहीं तो क्या है बताओ क्या है वो माँ हो सकती है वो क्या माँ बन सकती है माँ बना बंद किया भोग्य होगी भोज्य हुई भजिष्या हुई फजीती करते हो अपने राजी होते हैं उनमें कहाँ अकल चलेगी क्या दशा हुई आप गई श्री हो भारत नारी क्या होगी दशा तुम्हारी भारतवर्ष की हो आप राम जी की माँ कृष्ण भगवान की माँ बड़े बड़े शूरवीर जिनकी माँ राणा प्रताप की माँ कितने ऊंचा दर्जा है आपका माँ होने में स्त्री होने से ऊंचा दर्जा है क्या माँ होना बंद किया फजीती हुई है राजी होते हैं मन कितनी ऊंधी भ्रष्ट बुद्धि हो गई दर्पण में देखते हैं तो उल्टा दिखता है हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो वो उत्तर की तरफ देखता है ऐसे ऊंधा दिखता है अब तो ऊंधा भाई थोड़ा होश में आओ ख्याल करो किधर जा रहे हो क्या करना था क्या लगे करना बस यही असंभव है क्या करना था क्या करने लग गए किधर जाना था किधर जाने लग गए कहाँ आपकी इज्जत फिर क्या फजीति में फंस गए उसमें राजी होने लग गए बड़े आश्चर्य की बात है माताओं बहनों भाइयों आपकी इज्जत किस बात में है आपकी इस धर्म के पालन करने में भगवत भजन करने में है संयम और सदाचार में है भोगी बनने में है क्या बेशाओं की इज्जत होती है ऐसे दर्शन में जा रहे हैं बड़े राजी हो रहे हैं कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कितने नीचे चले गए कृपा करो कृपानाथ कृपा करो थोड़ा होश में आओ इधर बढ़ने में ऊंचा बांधते इधर बढ़ने में जिसमें प्रतंत्रता है धन बढ़ने से ऊंचा बांध धन बढ़ने में प्रतंत्रता पद मिलने में ऊंचा और पद मिलने में प्रतंत्रता अरे प्रतंत्रता और मिल भी जाए तो क्या फजीती फजीती हुई पद से आप बड़े हुए आप तो बड़े हुए नहीं आपको तो बधाई हुई नहीं पद की बढ़ाई आपने पकड़ ली अब पद की बढ़ाई होने से अपने बड़ी मान ली पद उतर गया आप उतर गया कृष्ण भगवान सारथी बन गए तो भी भगवान का बड़पन उतरता नहीं छोटे से छोटे बढ़ गए तो भी पांडवों की तरफ शंखनाद पहले भगवान कर रहे हैं कृष्ण भगवान जब लेने को गए तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो महाराज आपको लूंगा अरे मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा युद्ध में लेकर क्या करेगा तू दुर्योधन राजी हो गए सेना लेकर के अब भगवान ने धमकाया तुम क्यों लेना मेरे क्या करेगा क्या क्या मेरे रथ की जगह हाथ लूंगा मेरी बागडोर मेरा पतन होगा उत्थान होगा कि वो बागडोर आपके हाथ में रहेगी जहां आप ले जाओ मैं जाऊंगा कितनी बुद्धिमानी की बात है कितनी विलक्षण बात है मेरे मन में थी कई वर्षों से कि मेरे कृष्ण भगवान ने हाथ चलावे रथ चलाना राजी होते जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करने में राजी होती है ऐसे भगवान अपने भक्त का काम करने में राजी होते प्रसन्न होते उसको आनंद आता है ये माताओं को देखो घर पर छोरा होते हैं तो दिवाली आई बड़े खुशी से भोजन बनाएगी बढ़िया अरे छोरे घर पर नहीं माँ जी रसोई बना क्या बनाओ छोरा घर पर नहीं है क्या बनाओ ऐसे भगवान राजी होते हैं अपने छोरों को देख कर भक्तों को दुनिया को आनंद देते हैं भगवान और भगवान को आनंद देते हैं भगवान के भगत कितने बड़े दाता है वे लोग क्या समझे बेचारे लोगों को पता ही नहीं होश ही नहीं ऊंधे पड़े हुए क्या समझे भगत बनने में सब स्वतंत्र कोई पराधीन नहीं है और पद बनने में परतंत्र कोई पदा स्वतंत्र नहीं है धन मिलने में कोई स्वतंत्र है क्या ए नाम जप करने में सब स्वतंत्र कोई मना नहीं करता आप जपते नहीं लेते नहीं तो आपकी मर्जी है मन लेने में पराधीनता नहीं है अब रोजना लाख नाम ले तीन तीन लाख नाम लेने वाले सब जन है तो भगवान की तरफ चलने में बड़ा है त्याग तो औरों को देखना चाहते ये बड़े त्यागी ये बड़े त्यागी आप नहीं करते और धन लेने में राजी है कि मेरे धन हो जाए मेरे धन हो जाए अरे धन हो जाएगा पतन होगा आपका परंतु ये देख रहे ही नहीं होश ही नहीं है ये ख्याल ही नहीं है माताओं बहनों भाइयों आप श्रेष्ठ बनो। हमारी तो ये इच्छा है कि आप सबके सब भगवत भक्त बनो, भगवान के प्यारे बन जाओ। कितने भगवान खुशी होंगे, कितने संत महात्मा खुशी होंगे। देवता लोग दर्शन चाहते हैं कि हमारे देश में भी कोई ऐसे भक्त आ जाए। वैकुंठ में भगवान चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भक्त आ जाए। ये धनी आदमी को चाहते नहीं, आप धनी बन गए, आपके नौकर रहते हैं, आपके कारण से उनके घर का खर्चा चलता है, जीविका मिलती है, वे नौकर भी आप ले मिलते हैं। कहते हैं सब कुछ है, सेठ में अकल नहीं है, और कहते हैं इसका सेठ का मुंह नहीं देखे, बोल क्या करें, पैसों का लेते हैं और संतों का दर्शन करने राजी होते हैं। अरे कोटि एक देते नहीं संत, किसी को पैसा ही नहीं भरते, कुछ नहीं देते। अरे फिर लोग भाग्य अहोभाग्य समझते हैं, उनकी सेवा करके अहोभाग्य समझते हैं। जिन रुपयों को लेकर के आप आज हमारी यात्रा सफल हो गई, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये हमें पैदा हुए, हमारी यात्रा सफल हो गई, वे रुपये संतों की और शुभ काम में खर्च करके अपने आप के जीवन को सफल, रुपयों को सफल मानते हो। जिन रुपयों से आप सफलता मानते हो, उन रुपयों को खर्च करके आप सफलता मानते हो, कितना ऊंचा दर्जा है प्रत्यक्ष, परंतु सूरदास को दिखता नहीं, अंधे होते उसको दिखता नहीं। सभी ऐसे दिख कैसे दिए, उनकी वृत्ति वो नहीं है, उसको देखने की उनके पास शक्ति नहीं है, वो रुचि नहीं है, वो जानते ही नहीं है। स्वयं स्वतंत्रता, मौज में रहो, आनंद से रहो। गोस्वामी जी लिख रहे विनय पति का, तेरा तू अगर नाम कर लेता भगवान का, भक्त नाम तेरे पर तो तेरा भक्त नाम हो जाता। अरे बड़े बड़े संत आदमी तुम्हें परोसा करते, तुम्हें भोजन कराया करते, अरे बड़े आनंद होते तू नाम लेता भगवान का। तो गोस्वामी जी महाराज कितने बड़े हो गए, क्या था उनके पास में, बाबा जी विचार, परंतु भगवान के भक्त हो गए। आज उनका नाम लेने से हम पवित्रता का अनुभव करते हैं, मीराबाई का नाम लेकर हम पवित्रता का अनुभव करते हैं। मीराबाई याद आ गया तो सुनना चाहिए, अंतर्गत निर्मल हो गया, पाप नष्ट हो गए, संत दर्शन से हम पात्र घट रही, उनके दर्शन होने से पाप दूर होते, ऐसे पवित्र हो गए। और वो पवित्रता आप सब ले सकते हो। राज रानियां बहुत देरी हुई, वह रानियां कौन नाम लेता है, इसी सास का क्या नाम था, उदा थी उसकी, उसी सास संबंध होने से उसका नाम भी आता है, जिसको सास के नाम जानते। अरे मीराबाई का नाम कितने आदर से लिया जाता है, क्या किया मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडियों को है। मेरे तो गिरधर गोपाल संबंध जोड़ा भगवान के साथ, तो बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो बावन भूज दंड, बड़ से यहाँ बड़ होते हैं। बड़ों की सेवा करो बड़े हो जाओगे, ये लोग संसार में बड़े उनकी सेवा करने से नीचे हो जाओगे, पतित हो जाओगे। और बड़ से उस बड़ से सब स्वतंत्र हो तो उनकी सेवा करने से आप वास्तव में बड़े हो जाओगे। आप हो बड़े घराने के मूल में, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनासना, जरा अपने वंश को याद करो, आप किस घराने के हो ये तो सोचो, साक्षात भगवान के अंश हो, साक्षात भगवान के, इसको याद करो। आप कितने बड़े बड़े हो, अब तुच्छ हो गए, रुपयों के पीछे पड़ गए, मान बड़ा के पीछे पड़ गए, पद के पीछे पड़ गए, लखपति करोड़पति होने में पीछे पड़ गए, क्या करते, क्यों फजीती कराते अपनी। इस बात से सज्जनों सोचो, भगवान का बोलो सन्म को जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तब ही, कितनी विलक्षण बात है, कितनी पवित्रता आप में आ जाए, आपके दर्शन करने वाले पवित्र हो जाए, ऐसा आपके दर्शन हो जाए। आप साधारण आदमी हो, भजन में लग जाओ, आप चोर डाकू भी भगवान के भजन में लग गए तो संत हो गए, कसाई भी भगवान में लग गए, कसाई पर छोड़ भगवान के भगत बन गए, भक्तमाल में उनका नाम लिखा गया, कितनी विचित्र बात है। डाका डालने वाले बहुत हत्या करने वाले भी संत बन गए, कितनी विलक्षण बात है। बीकानेर के पास कोडमदेसर गांव है, वहां एक माधव सिंह जी थे, बड़े डाकू नामी, कई साथ में सरदार थे, वे सभी डाका डालने वाले। तो वहां पश्चिम से ऊंट लेकर के आदमी आए और जैसे में एक तरफ जा रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, अन्न था नहीं, तो वे कतार अपने लेकर के चले। रात्रि में वहाँ कोरम देश के पास ठहरे, वहाँ जलाशय है, तालाब है, वहाँ पास में ठहरे कि यहाँ ठहरो, अपने भोजन कर ले, कुछ रोटी बना ले, खा ले, ऊंट भी विश्राम कर ले, चारा चर ले। रहते हुए पता लगा माधो सिंह जी को, उनका अपने ये करो, रात्रि में ही उनको लूट लो, अनाज भी मिल जाएगा, ऊंट भी मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया काम है, उनको मारपीट खत्म करो। तो वे क्या करते हैं, ऐसे दूर बैठ गए, रात्रि का समय दिखते है नहीं, जिसमें अग्नि सामने सुलगती हो उसमें थोड़ी दूर के आदमी नहीं दिए था, अंधेरा रहता है, पास में जाकर देव वे क्या कर रहे हैं। तो माधो सिंह जी ने खुद ने कहा तुम ठहरो, मैं जाता हूँ पास में। तो अंधेरे में बहुत पास नजीक पहुंच गए, सुना आपस में क्या करेंगे भाई, हमारे घर वाले तो जीते मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, गांव में भी अनाज नहीं है, यार उधार लिया हुआ है, अब उनको जीते मिलेंगे नहीं, कोई कहते दो दिन का अन्न था, हमारे दो दिन चार दिन का अन्न था, ऐसे बिचार ऐसे करते करते बीच में बोलते हैं, अरे भाई तुम तो ऐसे कर दो, कहीं माधो सिंह का पता लगा और वो आ गए तो सब छीन लेंगे, ये जीते हो जाएंगे। तो माधो सिंह जी सुन रहे थे, उन्हें देखा इतनी आफत में, फिर मेरा डर लग रहा, भय लग रहा, चट सामने जाए खड़े हो गए, राजपूत थे जानते थे कहीं तो आ गए, सुबह तुम जल्दी ले दो यहां से सब लेकर के। माधो सिंह जी कहकर आए थे कि जब ये अग्नि बुझ जाए उस समय एक दम आ रहा था, मौका हुई दुकान में लगे हुए अग्नि बुझा देगा हाथों में लूट लगे, बड़ी सुगमता से कोई लड़ा एक घाव नहीं लगेगा, उनको तो रवाना कर दिए। और आप दो तीन फाड़ करके लंगोटी लगाए और आग लगा बैठ गए वहां पर, आग सुलगा देंगे, देख रही आग सुलग रही है, सुबह हो रहा है, अभी तक वे ऐसे ही बैठे हैं तो कब चलेंगे, क्या बात है, आग अभी बुझती नहीं, प्रकाश हो चार बढ़ गए, बाबा जी बैठे हैं धूल लगाए हुए, बाबा जी कहाँ से आ गए, क्या क्या जादू हो गया यार। देखा तो माधो सिंह जी तो बर्दी पास पड़ी है, लगोटी लिया हुआ है, राख लगाए बैठे राम करते भजन करते, कहते महाराज ये क्या बस क्या क्या तुम तुम्हारे हम हमारे हम भजन करेंगे, ऐसी बड़ी भारी हत्या, बेचारे घबरा रहे थे, वो घर के आदमी जीते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसी दशा, अरे उनका सब अनाज छीन लेते हैं, ऊंटी छीन लेते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, मेरा चलो भाई ना, वहीं बैठ गए भजन करने के लिए। दास माधो मैदानी, मैदानी माधा दास हुए, रात्रि में मैदान में बैठे थे वो, वहीं बैठे रहे, शायद जाड़ा हो जाए, चाहे वर्षा बरसे, चाहे घाव चले, चाहे गर्म हवा चले, लू चले, कुछ हो तो वही बैठे जगह हुई, भेड़ बकरी गाय भैंस चलाने वाले आ जाए भाई, कुछ दे जाए तो खा जा रही है, नहीं तो बैठे कहीं गांव में गए नहीं, मैदानी माधा दास आकाश ओढ़ भूनी पढ़ भूनी पढ़ रहे आकाश ओढ़ आकाश का पढ़ना जमीन का, और मैदान में बैठे अपने संत बन गए, डाकू थे भयभीत देने वाले, तो ऐसे नीचे भी आदमी बहुत बड़े बन जाते हैं, दास माधव मैदानी माधव दास जी महाराज जिनका नाम लेने से पवित्र हो जाए, ऐसे बढ़ गए थे डाकू। तो आप कितने छोटे हो, आप वास्तव में बड़े बन सकते हो, अगर पद मिल जाएगा तो पद थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। एक कहावत आती है काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती, ऐसी कहावत है, मारवाड़ी कहावत है, काजी जी थे उनकी कुत्ती मर गई, तो कई आदमी आए मेरा आज कुत्तियां मर गई, आपकी कुत्तियां मर गई, अरे काजी जी मेरे कोई नहीं आया, अब किसके पास आए बोले, काजी जी थे तब तो कुत्तिया की जैसे कुत्ती मरी जिसे आए हैं, अरे काजी जी मर गए, जयराम जी कौन आवे क्या बताओ, तो काजी जी की कुत्ती है भाई, क्या है इसमें, ये संसार की चीज कितनी बड़ी है, अरे भगवान के भजन की बात इतनी बड़ी है महाराज, आज आपके सभा में एक डाकू की बात हम कह रहे हैं, पूज्य भाव आदर भाव पैदा हो रहा है, कारण जाते हैं धन कमाने के लिए जूझ जाते दरिद्री, ये दशा है संसार की, तो भगवान में आप लगो तो कितनी बढ़िया कितनी महत्ता कड़ी श्रेष्ठ बात है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, उसका नाम लो, आप दूसरों को देखकर बड़े अपने बड़ा होना चाहते हो, आप श्रेष्ठ होना चाहते हो, आप बड़ा होने चाहते हो, तो दूसरों को अच्छी दृष्टि से देखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी की बुरी बुराई करो मत, बुरा समझो मत, ऐसे आप हो जाओ तो आप स्वयं भले हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, आप सब भले हो जाओगे। जहाँ बुराई छोड़े, भलाई आपके बाप दादाओं की है परंपरा से, साक्षात भगवान की परंपरा से आपके पास में भलापन है। केवल दुर्गुण दुराचार छोड़ करके श्रेष्ठ हो जाओ, भले शुद्ध हो जाओगे आप, और संसार की चीजें लेकर बड़े आदमी होने में बड़ी प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता है, और वो बड़प्पन मरा मरने के बाद भी आप साथ चलेगा। भगवान के भक्त जहाँ जिन लोगों में जाते हैं वे लोग धन्य मानते हैं अपने आप को, ऐसे बड़े बन जाते हैं, अरे सब स्वतंत्र, इसमें कोई प्रतंत्रता नहीं। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, जहाँ बाने आए संतदास जीते सो ले जाए, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, सबका हक रहता है, क्योंकि सबके परम पिता परमेश्वर, उसके हम संतान है, हमारे बाप का नाम है, कौन मना करने वाला, क्यों मना कर रहे हैं, हमारे पिता का नाम लेते हैं, कितना बड़ा दर्जा हो जाएगा। भरत सरिस को राम सुने ही, जग जप राम, राम जप उसे ही, इसे राम जी भजन करते, भगवान याद करते, भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान, भक्तों के भगत भगवान, भगवान जी के भक्त बन जाए कितना ऊंचा दर्जा है, दुनिया को ऊंचा दर्जा, ऊंचा दर्जा हो जाएगा क्या, ऊंचा दर्जा तब हो गए वास्तव, भगवान ऊंचा मानेंगे, महात्मा ऊंचा मानेंगे, संत आप ऊंचा मानेंगे, तब आप स्वतः ही ऊंचे हो जाएंगे। तो असली भला बनने में आप किसी को बुरा मत समझो, बुराई बुरा सोचो मत, किसी की बुराई करो मत, बुराई सोचो ही मत, आप भले हो जाएंगे, प्रत्यक्ष आप करके देख लीजिए। औरों को बुराई करने धनी तो आप बनना चाहते हैं, तब आप निर्धन होते हो, और आप दूसरों को भला जानते हो, आप बड़े धनवान हो जाते हो, बड़े भले हो जाते हो, बड़े श्रेष्ठ हो जाते हो। असली नीत ऐसी है, भगवान को याद करो, जप करो, कीर्तन करो, मस्त रहो भगवान में, इतना आनंद हो जाएगा, मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद रहेगा, मौज ही मौज रहेगा। भर्तृहरि बड़े राजा हुए, बड़े नीतिज्ञ हुए, बड़े काम करने वाले हुए, बड़े विद्वान हुए। सिद्धांत गोविंदी में भर्तृहरि का मत आता है, उनके बनाई वाक्पदी है, श्लोकों में व्याकरण की बातें लिखी है, इतने नामी विद्वान हुए और राजा हुए, सब कुछ हुआ, परंतु अंत में भगत हुए, भगवान के भजन में सब छोड़ के भजन लग गए। हर एक काम किया वो छोड़ा, फिर वो किया वो छोड़ा, फिर वो किया वो छोड़ा, पर जब भगत बने त्याग में भजन में लगे फिर छोड़ा नहीं, वहां तक अरे बढ़िया बात तो ये है, फिर उसको नहीं छोड़ा। बड़े कवि हुए, बड़े अच्छे संत हुए, अच्छे मन जब भगवान में लग गए फिर असली चीज मिली, तो असली भगवान की पहले से करो। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रब पहले सो रजब पहले कहो इतने में काम, चारों वेद डंडोरे फिर करो क्या, भगवान का नाम लोगे तभी ना उद्धार होगा, तो पहले से ही शुरू करो, क्यों समय बर्बाद करो फालतू, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जाओ, रात दिन भगवान के नाम लो। देखो आप जीते जी आपका भाग्य बदल जाए, आपका भाग्य बदल जाए, भाग्य मांगने पर नहीं मिलती वो चीज मिलती है, मांगी मिले ने राबड़ी करूं कहा लग वरण, मोहन भोग गले में आते आ संतों की शरण, भगवान की तरफ जाए चीज वस्तु आपके न चाहने पर इतनी आने लगेगी जब कोई ठिकाना नहीं है, याचना करने पर मांगने पर नहीं मिलती, ऐसी दुर्दशा वो ही भजन करने लग जाए, उसके पास में 250 आदमी पेट भर जाए, इतना काम हो जाए। पर सच्ची बात है, एकदम कोई कर देख ले, जीते जी आदमी में विलक्षण परिवर्तन होता है भजन करने से, भगवान की तरफ लगने से भाग्य बदल जाता है, भाग्य ऐसी विचित्र बात है। जो आप श्रेष्ठ बढ़ोगे, जो आप उत्तम बढ़ोगे, परवाह मत करो दूसरे की, दूसरा कोई भला कहे बुरा कहे कुछ परवाह नहीं, भला करे भला करे, बुरा करे बुरा करे, आप परवाह मत करो, आप अच्छे काम में लग जाओ, भजन में लग जाओ, उत्तम काम में लग जाओ, जीवन आपका पवित्र बना लो आप, वो अपने हाथ की बात, भजन करे पाताल में, प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास, कस्तूरी की सुगंध क्या सौगंध देने से दूर हो जाएगी, कस्तूरी को सौगंध रात दो तुम्हारे सुगंध मत फैलने दो, क्या बंद हो जाएगी वो बुरा। तो कस्तूरी की सुगंध जो ही भजन की बात छिप करके गुप्त रीति से करो तो आपकी विलक्षण हो जाएगी, विलक्षण विलक्षण काम हो जाएगा, विलक्षणता आ जाएगी, आपको खुद को शांति मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा, त्यागात शांति अनंत रहो। तत्काल जब भीतर से त्याग हुआ, भीतर से राग नहीं है, किसी गुलामी नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहनपति साहब बादशाहों का बादशाह है, कुछ चिंता ही नहीं, कुछ चाहना ही नहीं, कैसी मौज की बात है, ये हाथ की बात, ये भाग्य की बात नहीं है, संसार धन मिला भाग्य की बात, ये भाग्य की नहीं है, नई बात है, नया भाग है, नई बात हो जाए, करके देख लो आप, जिसको मांगने से भी रोटी नहीं मिलती, उनके पास कई आदमी पेट भर ले, इतनी मौज है, सोते ही स्वाभाविक ही प्रत्यक्ष, इवन छिपे बात नहीं है, शास्त्रों की बात है, जो नहीं शास्त्रों में तो है ही, संतों ने कहा ही है, परंतु प्रत्यक्ष परिवर्तन जीते जी मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है, लोगों में आदर बढ़ जाता है, ऐसी इज्जत हो जाती है, ऐसा शुभ उपाय, ऐसा चोरे पड़ा हुआ कोई मना नहीं, इसमें कोई भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो कौन मना करता है, थोड़े दिनों में भी सत्ता आ जाती है, ये भगवान के भजन का प्रभाव अभी कलयुग में जल्दी होता है, पहले युगों में तपस्या त्याग करते करते बहुत दिन लगते थे, आज कलयुग बड़ा नीचा युग है, ये पतन की तरफ जाने वाला, इस समय में भजन सुमन करे, धर्म का पालन करे, सत्य का पालन करे और भगवान का भजन करे तो थोड़े दिनों में ऊंचा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, एक मौका है, जर ऋतु आने पर वही बीज बोया जाए, खेती हो जाती है, ऐसे भगवान के नाम की ऋतु आई हुई है, इस ऋतु में अभी बहुत ज्यादा परिपक्वता, खेती बहुत बढ़िया होती है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव मन कली विशेष नहीं आलो पाओ, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, किंतु कल युग में विशेष है, इसका महत्व विशेष है, कल युग में कली केवल नाम आधार है, कल का युग है, ये काल में भी जवान है, ये स्वर्त हनुमान ऐसे नाम है, उसका नाम लो सज्जनों, मौका बहुत बढ़िया मिला है और जा रहा है, शरीरों का पता नहीं है कब किसके प्राण निकल जाए, कुछ पता नहीं है, चलते चलते पट हार्ट फेल हो गया, काम करते करते हार्ट फेल हो गया, ये हार्ट फौलाद का बना तो है नहीं, उसी जाति का बना हुआ आपका हमारा हर्ष है, कब से निकल जाए, असली भगवान के भजन में लग जाओ, जीवो तो आनंद, मरो तो आनंद, दोनों हाथ में ही हरि नाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगलो, परमार्थ स्वार्थ है सगलो, सब सिद्ध हो जाए, ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं, ख्याल नहीं है, अगर ख्याल हो जाए तो वो छोड़ेगा नहीं, इस भजन में लग जाएगा, फिर मारवाड़ में एक पावनी नाडी है, नाडी ताई, वहां एक संत हुए, कोई अवस्था ज्यादा होगी फिर साधु हुए, नाम जब में लगे तो नींद आ जाए, तो क्या किया कि वो सरोवर के किनारे एक खेजरी का वृक्ष डाला, इससे ऊपर चला हुआ पानी के ऊपर, उसमें जाकर बैठा, राम राम राम राम राम करे, और नींद आवे गिरे पानी में, बाहर निकल बाहर फिर वहीं बैठ जाए, 6 महीना तक इसने किया, नींद स्वरूप धार करके, दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आऊंगे, ठीक है भला पधार हुआ, अब नींद कैसे आ बेचारी, वो बैठे हैं नींद आ रहा पड़ जाए पानी में, पानी में पड़ती नींद टिक सकती है, तो जिसके भजन करने की मन में होती है उसको ऐसी ऐसी चीजें सूझती है, मैं कैसे करूं कैसे करूं, आपको तो गुरु मिलेगा, गुरु तो काम धंधा खुद गुरु है, जब आपके लगन हो जाएगी तो गुरु है, ये चेले को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरुओं को चेला ढूंढता है, चेले को ढूंढता है, बढ़िया फल लगकर तैयार होता है तो तोता स्वयं ढूंढ करके फल के पास में आता है। ऐसे असली चेला बन जाए तो गुरु जी आप आएंगे उत्तराखंड से विलक्षण विलक्षण गुरु जी आपके तैयार हो जाएंगे। अपने दिखता तो ऐसा है जैसे बच्चे के लिए माँ ही आधार है, माँ नहीं तो कहां से पैदा होगा, माँ नहीं तो पलेगा कैसे। तो जरूर तो है बच्चे के माँ की, परंतु माँ के भीतर बच्चे के जितने लगन है उतने बच्चे की माँ के लगन नहीं है। ऐसे संत महात्माओं के लगन है जैसे आपके हमारे लगन नहीं है, उनकी ऐसी लगन है। कोई सच्चा मिल जाए, कोई साधक मिल जाए, कोई भजन स्मरण करना मिल जाए, जैसे माँ के बालक की भूख होती है ऐसे अच्छे ऊंचे ऊंचे संतों के साधक की भूख होती है। कोई सच्चे जैसे साधक मिल जाए, अच्छा मिल जाए, जैसे निर्धन होता है धन चाहता है धन मिल जाए, जैसे ऐसे ऐसे संतों को कोई भजन करने वाला मिल जाए तो निहाल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं कि कोई सज मेरी बात सुनने वाला मिल गया। धनी आदमी तो दूसरे को धनी बनाने में नाराज हो राजी नहीं होते, और भजनानी संत दूसरे को संत बनाने में राजी होते। कितनी विलक्षण बात है। धनी आदमी है वो जाकर टिकट लेता है तो दूसरे निकल किधर जाता है तो देखना है दूसरे तो इधर जाना तो इधर का टिकट लेगा तो दूसरे को पता न लग जाए। धनी बनने के लिए तो लोग छिपाते हैं, और भजन करने वाले भजन छिपाते नहीं, बताते हैं कोई चाहे कोई साधक मिल जाए खुश हो जाता है, ग्राहक मिल गया। जैसे कोई बड़ा भारी व्यापारी मिल जाए आगे खरीदने वाला, इस तरह से कोई पूछना मिल जाए संत राजी होते। इतना बताने वाला राजी, ऐसी पुस्तक सस्ती गीता प्रेस में 2 पैसों में गीता मिलती थी, वो छोटी छपी हुई पहले गीता प्रेस। हम लोग थे तो विचार किया कर सस्ते से सस्ती गीता कितने में दे सके, 2 पैसा दी थी उस समय 2 पैसा, वो अभी नहीं मुद्रित होती है। तो सस्ते से सस्ती गीता मिले, क्या वकालत के ग्रंथ मिलेंगे तो सस्ते, लौकिक विद्या के सस्ते नहीं मिलेंगे, परमात्मा कितने सस्ते मिलते। इतने सस्ते मिलते हैं, कोरा कागज खरीदो तो इतने में नहीं आओ, इतने में पुस्तक जल्द बंदी की पुस्तक मिलती है। आप व्यापारी हो, आप तो जानते हैं उन बातों को। तो पारमार्थिक कितना सहूलियत है, कितनी मदद है, कितने संतों की मदद है, कितनी भगवान की मदद है। भगत मेरे मुकुटमणि, माँ के बच्चे की गर्ज होती है, जरूर तो है बच्चे के माँ की, पर माँ के गर्ज बच्चे की ज्यादा होती है। दोनों अगर रूठ जाए, माँ कहते तेरे को माँ नहीं मानूंगा, जा मैं ही नहीं मानूंगी, रूठ जाए तो माँ हार जाएगी, फिर ना बेचा जाएगा नहीं आऊ तेरे को दिन। जिसके ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है, भगवान का प्रेम है ज्यादा, भगत रूठ जाए तो भगवान गर्ज करे उसकी। ऐसी दृष्टि बात है, भगवान गर्ज करे, संत महात्मा गर्ज करे, बड़े बड़े अंश सदु को याद करे, ऐसा भजन करने से कितनी विलक्षण बात है। दुनिया के लोग तो देखते नहीं, वो जानते नहीं बेचारे, पर जाने तो दुनिया में अनजानपने में दुनिया आकर्षित होती है। अनजानपने में मेरा भाई पैदल चली गई द्वारका जी, गांव गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा भाई के पद सुनती है, पद सुनते हैं राजी होते हैं सभी, बिना पहचान के पहचान हो जाती है, जहां जाए वहीं संत का सब आदर करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। संत दर्शन में पातक चाहिए, पाप नष्ट होते हैं, पुण्यता होती है, पवित्रता आती है मन में, कोई पवित्र के पुण्य है, केवल भगवान को याद करते हैं। पवित्र नाम पवित्र हो ये मंगल नाम से मंगल, भगवान पवित्र हो महान पवित्र महान पवित्र। यशमय कुंडली का शुभ से बाह्य अभ्यंतर सूची भगवान को याद करते शुद्ध हो जाता है आदमी, और उस भगवान ने रात लग जाए उनकी शुद्धि का महाराज प्रवाह होता है, चारों तरफ फैलता है, जैसे प्रकाश फैलता है चंद्रमा से सूर्य से, जैसे प्रकाश फैलता है ऐसे विलक्षण प्रकाश संतों के प्रभाव से फैलता है। कितनी शक्ति कितनी विलक्षण है, अरे उस धन कमाने में कितनी स्वतंत्रता, कोई बाधा नहीं, कोई भजन कर दे कोई ऐसा ही हो कैसे ही, किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, भगवान में लग जाए भगत हो जाए। मेरा भाई जैसी बहने भक्ति की संत हो गए, भजन करने वाले कितने ऊंचे हो गए, कितनी महिमा उनकी है। नाम लेने से महाराज पाप दूर होते हैं, मन में पवित्रता का अनुभव होता है। मीरा बाई के पद खाओ आप मस्त हो जाओगे। यानी सुना एक दिन की बात है, राम नाम बस मेरे मना, नानक जी महाराज का पद है, जोर देखो तो कुछ नहीं, अस्थि दंत बिना सरोजल बिना सीधी कोई बड़ी सुंदर जोर नहीं है, परंतु शांति मिलती है। उन संतों के पदों में शांति है, आनंद मिलता है, मनुष्य पाप दूर होते हैं, सुंदरता कुछ नहीं। और बड़ी बड़ी कविता है जिसमें बड़ी बड़ी सुंदरता है, पर सुंदरता वो इतनी काम नहीं करती है जितना भाव पवित्र काम करता है, विचित्रता। तो उनके भीतर भाव बढ़िया कब होता है, भगवान तक होते हैं, भगवान के सन्मुख हो जीव मोह, जब ही जन्म कोटि यज्ञ नष्ट हो तभी फिर पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान से विमुख होते हैं तो पाप ही हो जाता है। रे रे मुंज जम्बुक मुंज मुंज ससा निशि निंदिम बपू, एक कथा सुनी है, महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें आदमी एक आदमी बड़ी सिद्धात हो गई, तो दुष्ट से दुष्ट आदमी को वहां पर कहा, शिवाल खाने के लिए शिगाल आते हैं, वे कहते हैं ये तो निंदनी है, ये सब खराब है, शियाल मुर्दे को नहीं खाते, किसने काम नहीं किया, भजन नहीं किया, निंद से निंदीस का निंदनी है वो है, ये पग खा लेंगे कभी पद तीर्थ में नहीं गए, कान खा लेंगे सारा स्वतंत्र द्रोही रहो, ये भगवान से द्रोही रहे, भगवान की कथा नहीं सुनी, गर्भ एड़ तुंग शरा फिर कोई के संतों का नमस्कार नहीं किया, इस वास्ते नीचे से निंदनीय बचू, इसका मांस भी खाओ तो भ्रष्ट हो जाओगे, नीचे हो जाओगे, श्रीवाद छोड़कर चले जाते, बुरे बुरे पशु पूरे पूरे स्वापद वे भी उनको स्वीकार नहीं करते, कितनी विलक्षण बात है। और संत महात्मा दर्शन करने से राजी होते हैं, नाम सुनने से राजी होते हैं। दक्षिण में नामदेव ज्ञानदार एकत्व का ज्ञान देव, नामदेव एकत्व का ज्ञान देव, नामदेव एकत्व का, जैसे भगवान के नाम का कीर्तन हो इसे भक्तों के नाम का कीर्तन होता, भक्तों के नाम का भगवान की तरह नामदेव ज्ञान देव एकत्व का ज्ञान देव, नामदेव एकत्व का, नाम से पवित्रता अनुभव करते हैं, क्योंकि भजन नहीं हुए, वे भगवान लगे हुए थे, संसार से विमुख और जड़ता से विमुख, चिन्मयता में चले गए, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष। इस वास्ते कोई भी भाई कोई भी बहन अपना जीवन बदल दे, उसको खुद को अनुभव होता है, पहले मेरी क्या दशा थी और आज क्या दशा है, क्या लोग मानते थे आज क्या लोग मानते हैं, ये बात ऐसी है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान लगे हो, आप बड़ा बनना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो भगवान के भजन के सिवा श्रेष्ठ बन ही बन सकते हैं। और इसमें बड़े बन ही जाएंगे, इसमें नियम है, संसार में तो नफा और नुकसान दोनों होता है, पर भगवत भजन में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। भक्ति कठिन करू री जान या मैं नफा घड़ाए नहीं, इस हानि होते नहीं, केवल नफे नफे का ये सौदा है, इतना बड़ा बढ़िया बात है। अरे वो हम लोगों के सामने, अरे ये कलयुग कैसा मौका मिला है, कलयुग नाम की महिमा बहुत विशेषता से, चाहे दास संग्रह बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरपूर राम राम राम राम राम राम राम राम कले मिल जाओ रात दिन, कोई मना नहीं है, सब कर सकते हैं, सब के सब जितने बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भगवान का नाम ले ला जाए। मैंने देखा है नकबा मार जाए बोल नहीं सकते, उनको मैंने देखा है, मगन मंजी कोठारी थे जो कलकत्ता में, जो मतलब राम नाम बोलते थे, जमाना टी हुई और बोलते नहीं सकते, तो भगवान का नाम इतना सुमय रहता सुलभ सुखद सब काहू लोक लाह पर लोक निवाहू, सुमिर तो सुलभ सुखद सब काहू, सबको सुख देना होता, जात भजो गुजर भजो भावे भरो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का शीर, ये सबका हिस्सा है, सबका हक लगता है भगवान के नाम में, कोई मना करने वाला नहीं, क्यों परम पिता परमेश्वर का नाम, हम भगवान की संतान, अपने बपौती है, अपने बाप का धन है, अपने आप का है, इस पर हक लगता है, उस हक को धन लेकर पराया हक लेना चाहते हैं, उसे धन ले ले रहे, उसे लूट ले रहे, जल शादी करे बेईमान क्यों भाई नहीं गो, अपने असली धन है जिस पर अधिकार है उस परम पिता का नाम लो, लोग राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, आप निहाल हो जाओ सब तरह से, लोग और प्रलोक दो सब सुधर जाए। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ भगवान का नाम लो। एक कलयुग का मौका बड़ा सुंदर मौका आया है।